We'll be right back.

Zes minuten voor tien, je luistert nog steeds naar ID&T Radio. Je kunt luisteren naar 1 uur lang non-stop in de mix voor een State of Trance aflevering 112. Openen de show met een plaat, Unknown Artist, Unknown Title, tweede plaat. Matthew DK, If I Could Fly. Nummer 3, Marcus Schulz, Clear Blue. Nummer 4, Unknown Artist, Unknown Title. Nummer 5, Ocean Lab, Beautiful Together, The Ciroc remix op Anjuna Beats. Nummer 6, Motorcycle, As The Rush Comes, Armin van Buuren, Universal Religion Mix. Komt uit 15 september. Nummer 7, Dreas Sonic Rush, en dat zit op Gesture Music. Nummer 8, Matt Berry, Intoxicate, en dat zit op Incentive Recordings. Nummer 9, plaat de achtergrond, is A-Force, Continental Chaos. En dat vind je op een van de labels van Fundamental Recordings. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van de State of Trance. Zometeen, na de boodschappen en het nieuws, Marco V in charge, 2 uur lang hier op ID&T Radio. En volgende week, niet vergeten, 4 uur durende State of Trance tussen 8 en 12. Een speciale gast uit Engeland, Mr. Lange. Hij komt hier alles vertellen over zijn nieuwste producties. En een mix van 1 uur. Er is mij niets anders dan je een ontzettend fijn weekend te wensen. Ik hoop je volgende week weer te zien voor een nieuwe State of Trance.